Możliwości dla Twojego biznesu w salonach i na fiatprofessional.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 lutego, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zgrzewski, zapraszamy na serwis Trójki. Na lotniskach rusza pomiar temperatury u pasażerów. To w związku z epidemią koronawirusa we Włoszech. Do tego kraju przyjeżdżają eksperci WHO. Tragiczne w skutkach pożaru na Śląsku. W Gliwicach i Sosnowcu zginęły dwie osoby. Pułkownik rezerwy zdegradowany do szeregowca został prawomocnie skazany za korupcję. Jesteśmy przygotowani na koronawirusa bez względu na to, do jakiej skali zachorowań by doszło. Tak w programie Trzecim Polskiego Radia mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jednocześnie zaznaczył, że w Polsce nie ma potwierdzonego przypadku zachorowania. Wyjaśnił też, że ruszają dokładniejsze kontrole pasażerów wracających m.in. z Włoch i Chin, kierunków, gdzie wykryto koronawirusa. Pomiar na lotnisku temperatury od dzisiaj wszystkich? Się zaczyna. Nie, tych osób, które przylatują z zagrożonych kierunków. Oczywiście, no, wszyscy pasażerowie. Cały samolot? Tak, cały samolot, pasażerowie wychodzący z samolotu, każdy będzie miał mierzoną temperaturę w sposób elektroniczny. To nie są jakby nadzwyczajne sytuacje. Tego rodzaju procedury obowiązują też w innych krajach. Minister Dworczyk dodawał w Trójce, że dzisiaj kancelaria premiera wystąpi do wszystkich mediów z prośbą. Z prośbą o udostępnienie czasu antenowego, przestrzeni internetowej i łamów do tego, żeby taką akcję informacyjną przeprowadzić. To trzeba robić w sposób spokojny i odpowiedzialny, bo próba wykorzystywania do celów partykularnych, politycznych, poczucia zagrożenia czy próby wzbudzania paniki są skrajnie nieodpowiedzialne. Do Włoch lecą dziś eksperci Światowej Organizacji Zdrowia oraz Unii Europejskiej w związku z epidemią koronawirusa. W tym kraju zmarła 7 osoba zarażona koronawirusem. Potwierdzonych przypadków zachorowań jest ponad 200. Biały Dom zwrócił się do Kongresu o 2,5 miliarda dolarów na walkę z koronawirusem. Z Waszyngtonu Mark Wakuski. Priorytetem prezydenta Trumpa jest ochrona kraju. Działamy bardzo agresywnie, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w Stanach Zjednoczonych, napisał dyrektor Biura Budżetowego Białego Domu Russell Vought we wniosku do Kongresu. Vought poinformował, że znaczna część funduszy na walkę z epidemią zostanie przeznaczona na wynalezienie, testy i produkcję szczepionki przeciwko wirusowi. Demokraci w Kongresie uznali jednak wniosek za niewystarczający. Ich zdaniem 2,5 miliarda dolarów to zbyt mało, by ochronić Amerykanów przed śmiertelnym zagrożeniem. W Stanach Zjednoczonych liczba przypadków zarażenia koronawirusem wzrosła do 54. Większość to pasażerowie statku wycieczkowego Diamond Princess, którzy zostali ewakuowani z Japonii do Stanów Zjednoczonych. Zostali oni poddani kwarantannie w Kalifornii i w Teksasie. Prezydent Donald Trump napisał na Twitterze, że koronawirus jest w USA w dużym stopniu pod kontrolą. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dwie osoby zginęły w pożarach w województwie śląskim w Gliwicach. 67-letnia kobieta i jej ciało strażacy znaleźli wieczorem w spalonym mieszkaniu. Kolejna osoba zginęła rano w Sosnowcu. Ogień wybuchł na parterze jednorodzinnego domu. Policjanci ustalają tożsamość ofiary oraz przyczyny pożaru. Oficer Wojska Polskiego zdegradowany za przyjmowanie łapówek w związku z pełnioną funkcją publiczną w armii, informuje Prokuratura Krajowa. Prawomocny wyrok w sprawie przeciwko pułkownikowi rezerwy Januszowi K. zapadł przed Sądem Najwyższym, który uwzględnił apelację śledczych. Wojskowy został zdegradowany do szeregowca. Sąd Najwyższy uchylił także orzeczone przez Sąd Pierwszej Instancji warunkowe zawieszenie wykonania kary 2 lat więzienia. Za godzinę w Brukseli spotykają się unijni ministrowie do spraw europejskich. Mają zaakceptować wytyczne dla Komisji Europejskiej do negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie przyszłej umowy o współpracy. Beata Płomecka. Po zatwierdzeniu mandatu negocjacyjnego, który wczoraj zaakceptowali już ambasadorowie, od przyszłego tygodnia rozpoczną się rokowania w sprawie przyszłej unijno-brytyjskiej umowy. Tak o tych rozmowach mówił unijny negocjator Michel Barnier. Jesteśmy gotowi zaoferować wolny handel bez ceł i limitów eksportowych, ale pod warunkiem, że zagwarantowana będzie otwarta i uczciwa konkurencja. Bruksela chce, by Londyn zobowiązał się do przestrzegania wyśrubowanych unijnych standardów, tak by brytyjskie firmy nie miały wagi konkurencyjnej nad europejskimi. Na zakończenie dzisiejszej narady ministerialnej Komisja Europejska przedstawi metodologię mechanizmu dotyczącego przestrzegania rządów prawa. Chodzi o nowy, doroczny przegląd praworządności we wszystkich unijnych krajach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Trójce czas na informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski. To wygrana numer 26 Liverpoolu w tym sezonie Premier League. Wygrana, która przyszła z najwyższym trudem, mimo że The Reds grali przed własną publicznością i z ciągnącym się w ogonie tabeli West Hamem. Przegrywali nawet 1-2 i to w drugiej połowie, ale wtedy przy strzale Salaha, mówiąc oględnie, nie popisał się broniący do tej pory dobrze Łukasz Fabiański, a sprawę domknął Mané i skończyło się na 3-2 dla gospodarzy. Tak to spotkanie skomentował trener przyszłych mistrzów Anglii Jurgen Klopp. It was difficult. We knew it before. Było nam ciężko, wiedzieliśmy, że tak będzie przed meczem. West Ham był dużo lepszy niż w pierwszym spotkaniu przeciwko nam i ostatnim przeciwko City. Wyglądali dobrze i sprawiliby dziś kłopoty każdemu, z kim spotkaliby się na boisku. Liverpool najskuteczniejszy w Premier League. Ekipa Milwaukee Bucks w koszykarskiej lidze NBA właśnie odhaczyła 49. zwycięstwo w sezonie po szalonym meczu w Waszyngtonie, w którym zanotowano aż 271 punktów. Bucks zwyciężyli Wizards po dogrywce 137-134. Zostajemy za oceanem i przy koszykówce. 20 tysięcy w hali Staples Center oraz setki tysięcy ludzi na ulicach Los Angeles żegnały tragicznie zmarłego przed miesiącem w katastrofie lotniczej Kobe'ego Bryanta. Na tym wyjątkowym wydarzeniu pojawiły się największe gwiazdy ligi NBA oraz amerykańskiego show biznesu. Na początku koszykarza upamiętniła wokalistka Beyoncé. Pierwszy raz publicznie głos zabrała żona koszykarza Vanessa. Kobe was known as a fierce competitor on the basketball court. Znaliście go osobiście jako twardego zawodnika, jednego z największych. Znaliście go jako czarną mambę i zdobywcę Oscara. Był cudownym ojcem naszych dzieci. Był dla mnie wszystkim. Byłam jego żoną, pierwszą miłością, pierwszą dziewczyną. Najlepszą przyjaciółką. Mówiła żona koszykarza. Podczas uroczystości usłyszeliśmy wiele wzruszających przemówień. Michael Jordan powiedział, że kiedy zginął Kobe, umarła część niego. Każdemu dosłownie łamał się głos i płynęły łzy wzruszenia. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Teraz tenis i dobre wiadomości z Kataru. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy silnie obsadzonego turnieju WTA w Doha. Nastolatka z Warszawy do 4,5 po prawie 2 godzinach ciężkiej walki odprawiła Chorwatkę Donę Vekić. Dziś zagra z utytułowaną, ale i nieco wiekową Swietłaną Kuzniecową. To spotkanie powinno rozpocząć się koło godziny 14. Pokaże je TVP Sport. Na koniec skoki i wino. Jane Ahonen, świetny skoczek z Finlandii, długą i pełną sukcesów karierę zakończył 2 lata temu. Wywalczył m.in. 5 złotych medali w Mistrzostwach Świata. W tych wlotach na skoczni Kulm w 1996 roku był drugi, ale konkurs był rozłożony na 2 dni. W pierwszym najlepszy był właśnie Ahonen. Poszybował na odległość 191 metrów. Organizatorzy obiecali wówczas zwycięzcy każdego z konkursów konkursowych dni butelkę wina za każdy osiągnięty metr. Fin po konkursie otrzymał 1 flakon. Pozostałe 190 obiecali przysłać do Finlandii, lecz nigdy się nie pojawiły. To jedno zaraz wypiłem i było tak świetne, że czekam na resztę już 24 lata, stwierdził podczas wywiadu w jednej z fińskich telewizji. I to tyle o sporcie o poranku. Kolejny serwis po 17. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W pogodzie bez zmian, wtorek też pochmurny z większymi przejaśnieniami. Przelotnie popada deszcz, początkowo na wschodzie, a wieczorem też na północy deszcz ze śniegiem i śnieg. Od Dolnego Śląska przez centrum kraju po Podlasie i Lubelszczyznę możliwe burze z krupą śnieżną. Od 6 stopni w Gdańsku i Zakopanem do 11 w Warszawie i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten nasz laptop to jest taki wolny, że już nie mam do niego cierpliwości. Spokojnie, Barbara. Możemy mieć taki 2 razy szybszy, da się zagrać i do tego teraz 400 zł taniej. Pasuje? No. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop gamingowy Dell, Intel Core i7, szybki dysk SSD, Nvidia GeForce GTX. Teraz taniej o 400 zł. Aniu, wejdziemy do apteki po żel do higieny intymnej Iladian, taki specjalny dla dziewczynek. A nie mogę używać twojego? A używasz szamponu dla dorosłych czy dla dzieci? Dla dzieci, bo nie szczypie w oczy. A pastę do zębów? Też dla dzieci. No właśnie, dlatego żel do higieny intymnej również powinien być dostosowany do wrażliwej skóry dziecka. Iladian dla dziewczynek od 3 roku życia. Posiada wyjątkowo delikatny skład i pH odpowiednie dla dzieci. Przekonałaś mnie.

yesterday and days before. Sun is cold and rain is hard, I know. I've been that way for all my time. Till forever on it goes, through the circle fast and slow. John Fogerty, Alan Jackson, Have You Ever Seen the Rain? Chyba największy przebój zespołu Creedence Clearwater Revival. Dzień dobry, jak się pan miewa we wtorkowy poranek? Pogoda bez szału, ale kawał dobrej muzyki jest i to nas powinno nastroić na cały dzień. Pozdrowienia serdeczne dla wszystkich. Joasia, dziękuję bardzo za list. Miewam się całkiem dobrze, bo jest wtorkowa walizka rock'n'rollowa. No i program do południa do 12, a John Fogerty miał być zapowiedzią gościa. Po 11 pojawi się tu w studiu prezes Doliny Szarloty i porozmawiamy przez chwilę na temat tegorocznego festiwalu Legend Rocka. Do wysłuchania tej rozmowy już teraz państwa zapraszam. No a kolejna płyta poprzedzona takim oto wstępem. Kiedyś Gary'ego Moore'a zapytano, dlaczego grasz bluesa? I na szczęście Gary nie odpowiadał na to pytanie indywidualnie, tylko odpowiedział zbiorowo wszystkim słuchaczom w takiej formie. That's why. Właśnie dlatego gram bluesa. To był Gary Moore w programie Do Południa i odnosząc się jeszcze do takiego wątku, który pojawił się w porannej audycji, bardzo chciałbym, aby być może nie bez przerwy, ale od czasu do czasu nasze dzieci słuchały właśnie takiej muzyki. Teraz wybieram coś z zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Uroczy jest ten utwór i Państwo zwrócili na to uwagę. Dwoje artystów, Morrissey i Thelma Houston. Bobby, don't you think they know? Tak to brzmi. Taka perełka w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego, Morrissey i Thelma Houston. Bobby, don't you think they know? Można oddać swój głos, a najbliższa lista w piątek po godzinie 19 poprowadzi ją

No właśnie, tutaj żeśmy się zastanawiali, bo nie byliśmy w poprzednich programach pewni, jak tam na odcinku piaseczyńskim, ale okazuje się, że udało nam się utrzymać te w ryzach ceny. No właśnie, gratuluję. No, dziękuję. No, w każdym razie mamy rzeczywiście sytuację taką, no może pan być spokojny, bo ceny generalnie nie będą rosły, dlatego, że mamy znowu kampanię wyborczą, a to nie sprzyja podwyżkom, bo wiadomo, że chodzi o to, że i inflacja jest wysoka, więc podnoszenie cen paliw by powodowało jeszcze większe wrażenie drożyzny, więc mamy taką sytuację no, dość dobrą na rynku paliw. Natomiast producenci ropy zaniepokojeni. Baryłka $55. No panie Wiktorze, prawdę powiedziawszy, ja nie znam takich producentów, którzy nie są zaniepokojeni, a nie tylko producenci ropy, ale właściwie rozmaitych branż producenci są trochę w niepokoju, zwłaszcza ci, którzy są zależni od importu z Chin, od surowców, od komponentów, które te stamtąd sprowadzają. No mamy rzeczywiście sytuację niepokojącą, jeśli to się będzie rozlewać, tak jak mamy teraz już we Włoszech. No to będzie kłopot. Czy pan wie, panie Adamie, że w Chinach nie sprzedaje się już samochodów? No to może... Spada 92%. No tak, no ale to wie pan, trudno się dziwić, no jeżeli jest zalecenie, żeby w ogóle nie wychodzić z domu, nie kontaktować się, no to w tym momencie... Do salonu i kupować samochód. No właśnie, no i Chińczycy no, przeżywają coś, co właściwie trudno nam sobie wyobrazić, bo to jest kraj, który po pierwsze no, przeżywa te wszystkie dolegliwości z koronawirusem związane w jakimś niesłychanym stopniu, no i a jeżeli idzie zalecenie, że nie wychodzić, no to tam się nie wychodzi i samochodów się nie kupuje. No tak, ale wirus ten czyni spustoszenie nie tylko w gospodarce chińskiej, ale w całej światowej. No tak, właśnie, to jest właśnie cały problem, że gospodarka światowa jest uzależniona od Chin na różne sposoby i teraz te uzależnienia my sami rozpoznajemy. Mieliśmy niedawno problem z tymi lekami, których nie było, bo się nagle okazywało, że Chińczycy zamknęli kilka fabryk swoich produkujących te czynne substancje, a mamy teraz sytuację, w której w bardzo wielu dziedzinach może taka dojść do takiej sytuacji, że będzie czegoś brakowało, bez czego nie da się zrobić, nie wiem, samochodu, telefonu komórkowego, baterii, no czegokolwiek. Dobrze, i co będzie? No wie pan, to, a może mi pan powiedzieć, co będzie jak się będzie ten rozwijał koronawirus? No jest to pewne doświadczenie, taki stres test, jaki przechodzi światowa gospodarka. Wszystkie poprzednie tego typu wydarzenia miały bardziej taki lokalny chyba charakter i no uspokajają lekarze, że tego typu wydarzenie ma no przebieg no kilkumiesięczny, więc no przez kilka miesięcy będziemy mieli perturbacje bardzo poważne, a potem miejmy nadzieję, że wyjdziemy z tego. Wczoraj na przykład odnotowano spadki na giełdach. No to jest normalne. Spadki największe od 4 lat. Tego typu reakcje są naturalne. To, że na przykład kurs dolara leci w górę, że złoto drożeje, no to są tak zwane te złote, takie te bezpieczne przystanie, do których uciekają inwestorzy, kiedy nie bardzo wiedzą, czego się trzymać. Czyli co, zachować spokój? No, jak zwykle, no. Ale nie wiem, czy to wystarczy. W tym tygodniu pan i pan Cezary Kowanda próbujecie panowie przedstawić krajobraz i kondycję sieci handlowych po tych ograniczeniach handlu w niedzielę. Jak to wygląda? Tak, rzeczywiście mamy sytuację taką, że w tym roku już mamy taki docelowy model handlu właściwie bez niedziel, tylko 7 niedziel w całym roku będzie możliwy handel. Przyjrzeliśmy się temu, jaka była reakcja klientów i jaka była reakcja sieci handlowych. No i okazało się, że dość paradoksalnie, że sieci handlowe handlowe sobie z tym poradziły. Mały handel polski, który miał być beneficjentem takiego rozwiązania, bardzo ucierpiał. No i a klienci jakoś przywykli, ale z badań ostatnio wykonanych opinii publicznej wynikano, że generalnie tęsknimy za tymi czasami, kiedy można było w niedzielę robić zakupy. I tak będzie dalej. No, tego nie wiadomo, dlatego że Ministerstwo Rozwoju deklaruje, że będzie badało efekty, że być może jakieś będą zmiany, więc widać wyraźnie, że ten problem słabnącej koniunktury gospodarczej i tego, czy w jakim stopniu będzie wykorzystywany popyt taki konsumpcyjny do jego pobudzania, jest na tyle ważny, że nawet chyba rząd jest gotów pójść na wojnę z Solidarnością i być może w pewnym momencie jednak w jakim stopniu cofnąć ten zakaz. Tak, bo od pewnego czasu te zmiany są zapowiadane. No tak, no zawsze są zapowiadane, bo to jest, wie pan, no jednak ludzie jednak byli przyzwyczajeni do tego, no i generalnie taka obietnica zawsze dobre wrażenie robi. 2 400 000 000 zł będzie kosztować pomoc dla nas w związku z podwyżkami cen prądu. Panie Adamie, czy to wystarczy? I jak to będzie? Oj, wie pan, to dobre... Wiadomo, że dopiero za rok będą wypłacane te... No więc właśnie, wie pan, ja trochę jestem tym wszystkim już zmęczony, dlatego że, no powiedzmy sobie od razu, że dla nas, no chyba, nie wiem, czy akurat będziemy wśród tych beneficjentów tego rozwiązania, dlatego że to będzie tylko i wyłącznie dla osób, które rozliczają podatek, ten PIT w pierwszej grupie, no ale to będzie oznaczało, że to z jakichś 70-80% podatników to obejmie. No i to będzie szalenie skomplikowane, bo to chodzi o to tak, żeby z jednej strony było wrażenie, żeby przyjąć do wiadomości, że jest podwyżka i drożej energia, a z drugiej strony, żeby obywatele mieli poczucie, że państwo się o nich troszczy i żeby się nie przejmowali, bo te pieniądze kiedyś odzyskają. Pewnie jakaś część odzyska, ale to będzie wymagało składania wniosków i będzie przede wszystkim dla mnie jest rzeczą no, bardzo niedobrą, że na firmy energetyczne zostanie zrzucony taki administracyjny, potężny obowiązek, bardzo kosztowny, nie bardzo wiadomo, jak to zostanie rozliczone. Firmy będą wypłacać te pieniądze. Bo wie pan, ale to wypłacać, to no właśnie, będą zwracać te pieniądze, które teraz przyjmują tym, którzy się wylegitymują odpowiednimi uprawnieniami, czyli będą mieli zużycie takie, jak przewiduje ustawa i mają opodatkowanie takie, gdzie trzeba sprawdzać różne rzeczy. No, jakaś nieprawdopodobnie biurokratyczna historia tylko i wyłącznie dla jednej kampanii wyborczej i dla jednego rocznego takiej operacji. Anglicy mają za swoje. Panie Adamie, brakuje pracowników w Wielkiej Brytanii i dlatego Anglicy zatrudniają więźniów. Wie pan, ja nie pamiętam, żeby tam nie brakowało, żeby tam nie było, był nadmiar pracowników. No to jest stan, z którym się borykają oni od dawna. Myśmy jako Polacy często właśnie byli tam na pierwszej linii. Teraz te brexitowe przepisy sprawiły, że część osób w ciągu tego roku, być może to będzie dla nich ostatni rok w Anglii. No Anglicy trochę się chyba zbytnio zasugerowali, że oni sami wszystko sobie dadzą radę, no i teraz więźniowie będą zatrudniani, co jest z punktu widzenia, bo teraz są duże inwestycje takie infrastrukturalne i oni chcą mieć takich pracowników, tyle że ja pamiętam kiedyś w Polsce były takie wielkie inwestycje, w których więźniowie byli zatrudniani, to jest szalenie kosztowna operacja, dlatego że upilnowanie i cały właśnie ten transport. Trzeba ich pilnować. Tak, nie, i to więźniowie to jest, to się wydaje, że to jest taki tania siła robocza, a oni muszą zarabiać przede wszystkim, bo nie ma darmowej pracy, a jednocześnie cała logistyka takiej obsługi takiego więziennego pracownika jest bardzo kosztowna. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz.

No ale jeszcze wcześniej jedna płyta i artystka, którą uwielbiam, a ostatnio rzadko pojawiła się w programie Do Południa, pani Martyna Jakubowicz. Tyle zalet miał. To była Martyna Jakubowicz. Jest za 10:10. Trójkowy detektyw. Teraz Katarzyna Cygler. Kiedy człowiek zamawia królika, na przykład w śmietanie, a dostaje śledzia, na przykład pod pierzynką, a kelner na przykład tłumaczy, że skoro klient sam prosił o podwójną śmietanę, a podwójna śmietana jest tylko do śledzia, to przyniósł to, co klient zamówił, wtedy frustracja narasta, a myśli o zbrodni zaczynają krążyć nad sztućcami, a człowiek traci komórki nerwowe, nie wiedząc, że prawdopodobnie ponad jego wolną wolą w kwestii konsumpcji stoi strategia biznesowa właściciela, któremu królik wyszedł, a śledź został. Taka strategia jednak nie buduje sympatii, która jest bezcenna, bo przywiązuje klienta do firmy silniej niż lep owady. Więc jak zrobić coś wbrew jego woli, a sympatię zachować? Należy swoją wolę opakować w wolę klienta i mu o tym rzecz jasna nie mówić, za to ładnie opisać i odpowiednio wycenić. Tak powstają oszustwa ciche i systematyczne. W związku z tym dziś rozpoczniemy temat kryminalno-gastronomiczny. Temat dość lekceważony, mimo że przestępstw na tym tle jest od groma. Lubicie Państwo rybki? Jeśli tak, to dobrze. Pytanie jednak, czy rybka podana na talerzu jest tym, za kogo się podaje? Rybka nie powie, bo głosu nie ma, poza tym no już nie żyje. A zwykły śmiertelnik królika od śledzia odróżni, ale fileta z dorsza w sosie chrzanowym od fileta z muntaja w sosie również chrzanowym niekoniecznie. W Stanach Zjednoczonych, gdzie prowadzone są liczne śledztwa w sprawie tego typu oszustw, Biuro Prokuratora Generalnego Stanu Nowy Jork ujawniło, między innymi, że prawie 3/4 klientów restauracji, którzy zamówili bardzo popularną i drogą rybkę zwaną Red Snapper, czyli czerwony lucjan, dostało inną, tyle że w tym samym sosie. Z kolei w Wielkiej Brytanii jakiś czas temu okazało się, że bardzo wiele punktów z tak zwanym fish and chips sprzedaje inne fish niż reklamuje. W dodatku owe tanie fish pochodzi z czarnego rynku i są to chronione gatunki. Kubki smakowe są w stanie rozróżnić rybie subtelności i zaalarmować właściciela, jednak pod warunkiem, że się ich nie nokautuje frytką, solą i panierką. Inne śledztwo przeprowadzone znów w USA wykazało, że praktycznie w każdej zbadanej restauracji sushi było jakieś poważne przekłamanie w menu, a co za tym idzie, w rogach na talerzu. To, że świeża rybka w smażalni nad wodą słoną lub słodką oznacza raczej świeżo rozmrożoną rybkę, wie już większość turystów, ale tu przestępstwa nie ma, chyba że ktoś napisałby, że jest świeżo złowiona i jeszcze dodałby skąd, bo przecież w wannie też łowić można. Gastronomiczno-restauracyjne oszustwa można łatwo przełknąć, dopóki się o nich nie wie, tak więc smacznego wtorku. Trójkowy detektyw. Dziękujemy bardzo, mówiła Katarzyna Cyglar. Muzycznie teraz Myslowic. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje. Z archiwum listy przebojów programu trzeciego Mieć czy być zespół Myslowic i przed 10 jeszcze jeden rock'n'rollowy utwór.